الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله رب العزة قلوبان ديانبان دي قلدين دي رسان کردي او دا هر بند سره دا غدا حال مناسب او دا غدا لائق امر او حکم کړی دی او چری داسې او حکم ندی نازل کړی چې هغه د انسان د وس او طاقت نه باری او نیشی کولی دین کې الله رب العزت دا سه حکم په بندیانو باندې نه دی فرض کړی بلکې دا حکم او تکړه چې خلکو ما او تاسو ته آسان دین نازل کړی دی تاسو یې بزان مگر نه وای ځکه کله دین آسان الله طرف نه و بنده د خپل جهل او ناپوهه د وجنا پزان باندې ګران کی او ګرانوال ډیر قسمه ای یو دای چې د الله رب العزت دا احکام او نصیوا نور پزان باندې کی دي چې دا و سره کوم او د الله رب العزت د احکام وتا ډیر کم ښکاری په دې باندې یقین نه چې دا کم دي روزانه ور سره نور څه شروع کی کاغا پا دی منزلو کی کانور پا دی روجو کی او پا خیراتونو زکاتونو او مالی صدقاتو کی او دا سی کئی خلق کلا دی پینزو منزلو پا زی باندی نور منزلو پا زان باندی لازم کی چدا با حکوم ورسران دا سه التزام یو کی لکه سم چې الله دا پنځه فرض کړی دي هغه هم په ځان فرض کی دین سیوا چار څومره یې دا سه روزي چې الله رب العزت په کال کې یو میاش لازم کړی دا ډیر بندیان چې هغه ور سره یو دوه میاشتې نوري مرګري کی او داسې لازم کی لکه د رمضان دا ډېر لوی جرم دی دې ته خو د شریعت په اصطلاح کې بدعت ویل شي نوی دین او نوی کار یې جوړ کو دویم قسم آئی چا عملی پا دین کی و عملی پا شریعت کی اللہ رب العزت پاگی باندی اجر و ثواب مرکی و دا انسان دا خپل وسع و طاقت نا زیادتی کی پا زان باندی تعلیمات و ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی مضمون کی ډیر زیات تھی چو ام المومنین بیان کئی چو نبی علیہ السلام راغی کورتا ما سره یو پردی زنان ناستوا اگر با تپوس کو خامخا او تپوس ضروری اس پتہ نه لګي چناری نه دی او کزنانه ده نو تاسو وګورئ چې تاسو کلا ام المؤمنین ورته دا وی عملونه بیان کړو چې دا هډی رمن گزار دا ټول شپاللا ته ولاړ دا هډه نبی علیہ السلام یې ما یا عائشہ دا خبرې مکو دا صفاتونه مکو دا صفاتونه ندي ابي وي چعليكم مما تطيقون تاسو باندې خو عمل لازم دي چې تاسو د وسد لاندي د طاقت لاندي دا خو په دې وخت کې دا نوې عمر وې تازه عمر وې ځواني وې نو دا به ډېر منځ نه کول شي او ډېر روزي بنوي شي لیکن یو وخت به دا سره شي چې بیا ما واشته فرض عبادتونه هم ډېر په ګرانه باندې کوي نو به هنشي کولې کنه او اللہ تا اغا عمل محبوب دے چتا شورو کن نبی اب اپری دینا حدیث کے راضی احب الدین الاللہ احب العمل الاللہ ادومہو اللہ تا دیر محبوب عمل اغا دے کلگی وچ انسانی اوزل شورو کن نبی اپری دینا نگو تا محبوبی نو ته نن د دې صفات کې چې دا دمر منځونه کې یو دمر نفلونه کې یو دمر خدای دې پزان کرا نه کړی دا زکه دا سو خبره شي چې بیا به نشي کولې نو پری به دي نو هغه الله ته محبوب نه دی چې سر سو وخت ته پوری وی او بیا نه وي دا عمل الله ته محبوب نه دی دا عمل بنده ته محبوب نه دی ولې چې یو بنده یو ډیوټي کوي څنګه ډیوټي کوي پرابطه کې دروازه تلې درې دروازه تلې دا غنه خپل مشر خوشاله وي او خپل سیب ته نه خوشاله وي نه کدا هغه قبول مومن دی لري کوي چې دې هټي وټي نه کوي دیغو بگی دانا کی کئی کل یہ کل نئی دوست اللہ رب العزت عمل اغا محبوبی چتا کل شورو کو نبی ام پریدا لگ عمل دی خبی ام پریدا مصبخین وانز نمخ کی سلور سنت نمخ کی سلور رکات نفل یو بندوی دا کوم نمازیگر دمانز نمخ کی سلور رکات نفل یا دعا یا سلور داوی کوم نو کئی اے خوبیا بے گوار پریدینا اسے نچی او سور زیو کے او بیا چوٹی شی نا احب العمل الاللہ ادونه محبوب عمل اللہ تعالی چتا او زل شورو کو نبی پریدینا دا پری خود الخدا مطلب دی چی خواخ دی نشو زل دی تینا بد شو خوان یہ در نکدل دا اللہ دین پورا ٹوکی کول لکھا دکبا نبی علیہ السلام تا ډیر خلق صحابه کرام باز راتلو او دا اجازه ته مشوره به تنه واستا چې زه دا قران په یوش پکې ختموم نبی علیہ السلام ورته وی چې ګوره بهتره طریقه د انسان د حال مناسب دادا چې دیر شروزی دی په میاش کې او دیر سپاری دی نو دروازه سپاره وایا نو میاش کې وخت هم کې زاب ته تر مرګ پورې کول شي کته کټ کې پروت نو هم د یو سپاره تا تګران نه ده هغه بیا راغی چیر دویم دری روزی کی ختمو ما نبی علیہ السلام بورتا بیاوی چی گورا خیر بیاو تابتاو خوا چستاڑی رشوق دے عبادت پاندی دی دیر زیاد طاقت و قوت تنو آبتا کی اگو بیاو دری روزو لراتو در نبی علیہ السلام مطلب داو چنن خوبیت پیورت کیوکی پدری روزی کی وقت امو کی او چتو دا شپیتو نواولی بیا خدا عمل تو نشی ساتل امیشا دا عمل اللہ تنظی محبوب چتا ترس وقت پوری کو او بیا تینا نفرتو کو رضی تینا بات شو دا اللہ تا محبوب نظی اگا عمل چتر مرگ پوری کے او دیکی دیر لوئے باریکات تی دین پا دی گران دے خواہ دیر خلق پا دی کی پروت تے خاٹو کی توبہ بختو کن خط دے راوتے تے نشی ولی یو خفرز عبادتو ندی پینزمون زندی روجہ دا زکاة حج دے آخو بخام خواہ کہے ہمیشہ بے ہم کہے او دوام بپیوم کے التزام بپیوم کے آخشتا دیکھنا لیکن دا سیوا نفلی عبادت نفلی جنبی علیہ السلام تبا کسر آگئے و تبیوی چیزو آگئے ما صحابه کرام وی مونږ ناستو او سره راغی چرته د باندو نه او چراتنو ګورګورې کول همغه په نه پوی د چې دادی سوئی کنه لکه ما چې بنګیږي داسې وي او غډی روخيارو دا ګور ګور هغه په دې کول چې دا کوم سوال او تپوس د پاره راغلی او هغه یادو چې راسنه چې د نبی له اسلام نه تپوس کوما او وخت رانه ګډوډ شي او دا ناس خلق را پوری نوې هغه سوال زاوتاو زاوتاو کنه چې کیناست نبی له اسلام ته وي جمال اسلام تپوز کو چې اسلام ستوي کنه نبی له اسلام ورته وی چې انت شهدا الله لا اله الا الله رمبه په اسلام کې دا شهادت ته لا اله الا الله دا پوره کلمه ده کلمګړې نه پیغمبر بولې نیمګړې کلمه وی پوره کلمه چې لا اله الا الله به او ته وی چې وتقيم الصلوات الخمس دروازه وا رضا شپه کې وا پینځه منځونه کوي ناغه ملموي چې هل علي غيرهن زين سيوارا باندې نور منځونه شته نبي عليه السلام الا الا ان تطوع هاک په خپل خوشي سره خپل طبيعت سره نفل کینو کوا اغیی که حد نشتا دی واسطر رضا و دا خوشحالی خبر دخوا بیوتاوی چی و تصوم رمضان پکال که یوم یاش در رمضان دا بروجه نیسی اغا بیاوی چی حل علی غیروها دینا سیوارا و نور ریجیشتی نبی علیہ السلام الہ الا ان تطوعا که نفل نیسنو طول کال دی اول اسمی آشتی دی و لازم در بانده ندی دغسی وطا دا زکاة ذکرو کو راوی ہوئی اکو او غباوی چه نور را باندشتا نبی علیہ السلام باوینا بس آسر پاسی دا چه واپس تو نبی علیہ السلام وی چه افلح ان صدقا کامیاب شو کرشتی ویلی خواه کدا خبری دزل نکلی ها دیوی چواللائی لا عزیدو علا آزا والا انقصون قسم پا اللہ چنوے پتی زیادو مانوے دین کمم مداری را قیمتی خبرو نبی علیہ السلام ذکر غیتا ہوئی چو کامیاب شدا سڑے کچرشتی ویلی خواه ابیا چې سمندل لړ چې خبرې ناوري دي د دې خبرې ناوري دي بیا نبی له سلام وي چې کچې د چا دار مانی چې زه په دې دنیا کې جنتی وینم نو ته دې ګوري دا جنتی دی وای دا خو فرایض چې او ته خو کنه او دا ته وی چې لاند تطوع نفلی عبادت چه ارسوم را کولشنو کوا اغا تطوع دا اغی که دا قانون ده چه کهو ده کهو نو ثواب باوشی کهو ده اونکه نو ملامت نی طول مستحباتو که دا قانون ده شریعت خوا چه که او بنده کهی نو ثواب بای کهی او کنی کهی نو نیولی نده دا شریعت قانون دی نو سیو پل دا خبر دا قانون کنا چه فرض عبادتنا علاوہ چه کم نفل عبادت تے دا غی فیصلہ پا شریعت کی دادا چه کہو دی کو ثواب بدیوشی او کہو دی نکنو ملامتیانشتا دی او بل پل حدیث کیوئی چا حب العمل الاللہ ادوامه محبوب عمل اللہ تاغذے چی شورو دیکن و امیشہ بے کہم بیا میں نپری دیم نو دینا خو معلومی کی دا چیزا با بیا کئی بے پریدی بے نا نو بیا دا دیو دا فرض و عبادات و پرخ سشو اگا خم دا پری خودو ندی آخو با ام تر مرگ پوری و مسلمان کئی قضائی با پکی نکی پریدی بے نا اگی کم دوام نو او دی نفلی و عبادات کیون نبی علیہ السلام ویچ محبوب عمل اللہ تا اگر دیچ پاگی بانے میں شوالے کہیں نبی از دیو دی نور پرخ سشو ہمیں شوالے پاگی ہم دے ہمیں شوالے پدی ہم دے اگر فرض دیو دا نفل لی کاغ دیو نکلون و عذاب بنو میں کدا دیو نکلون و نیولے نئی سنشت دربان دی سمت لو دې مطلب دا دی چې دوام شتا شروع وکړو بیا به پرې دینا هر عمل چې بل فرض تاسو ماخام نفس وزن یو د ورکاته نفل جذاب کوم یا د ماسختن نفس ذرکات نفل چدا وکوم یا ز شپې تهجد اترکات یا شپګو یا ار سورچی دا شروع کړو چې عذر درته نه یې کنه نو پریزی بینا پدی به دوام کې همیشواله پکې پریزی بینا و دا دیو دا فرض و عبادات و فرق داده دا زلو چه دا عقیده بساته چه دا را بانده فرض دی که اگر نکوم نو عذاب اللہ برا لعذاب را کی او دا دی پا حق که با دا عقیده ساته کدام او نکلو نو عذاب نشتا دا فرق دی اگه که التزام دی او دی که التزام نشتا دوام پا دوارو که دی عمل بکیں اغام دام لیکن فرق بدغی چطبا عقیدہ دا ساتے چی اغا فرض دی اغا مجبوری دا اللہ طرف نا مکلفیم کوم بے دا چی دی دا خما دا خپل جر و سواب دا پارا شورو کلی او که کل کل پاتیش نسو ملامت یارا باندې نشته ده د دې سزا الله نه راکې دا فرق دې ډیر باریک ښه ورو د نفلی و عبادت په حق کې مستحبات چې هر څومره دي دا څه ښه کار د اشراق منسوک کوي هغه په دې کې راغی کار د شپې تهجد سوک کوي هغه په دې کې راغی کاغا تحییت المسجد سوک کئی چی جماعت تراغی دورکاتا غم پکرال کاغا دا منزل نمخ کے ورستو نفل چکی گی کم اغای شورو کلیونا غم پکرال یا یو بندہ ویلیو چی دا حرم یاش کے دری روجی نبی علیہ السلام دیر صفت کڑیو چدا سوکنی سی دتا عمری روجہ دار ویلی شی چدا طول عمر روجہ دا دہر میاشتی غدری روزی تیار لسما سوار لسما پین لسما چدی دا ایامی بیز ہوئی سپینی روزی نو سپینی روزی ندی سپینی شپی دی او حدیث کې وته دا څه لفظ راغلی نو ځکه په میاش کې دا درې ورځې ډیر رانای سوار لسما ډیر لسما سوار لسما پیل لسما بیا خو به ته ګورې او باندې راختلې هندې ته یې امي بیز ان دا شپې سپینې دي خلا پکې د دې ډیر ولي بیا ورځې په لاس باندې حساب دا چې درې دیونه نو میاش وا و چهارا میاش که دادری نیسی نستا میاشی صاحب شو پروجه که چې اولس میاشتې دیونی وي نوستا اولس میاشتې روجه حساب شو الله ته دې ډیر صفات کړو خنی او سړی چې دا صفات او فضیلت واوري نو شروع کی نو چې شروع وکړي نو غره بیا په کې دان کې او عذر جدا شي عذرونه خوې دنیا کې بیمار شي سړی په سفر باندې راوي کې خو فرض مون ستانه کله کله ساقتیږي اذان له خبره را او چې څو درځه تا نه ني نو دا غفلت توجنا او دا تهاون توجنا و پریدینا دا وخت وړیر خلق د چاوی دا فرق نشي کول دا خیال کې نه ني ناغی التزام کوي مستحب د فرض و درجه ترسی مستحب د واجب و درجه ترسی دا غینا بیدت جوڑ شو دا عبادتنا گناہ جوڑ شو دا ثواب پزے باندی گناہ جوڑ شو دا کم چه غیر داس التزام کئی داسی چه که یو بنده اوینی چه آغا داغا نفل و داغا مستحب و نکل نو دی ملامت اکی چه ولی دیو نکل داس گورو دا دی بلی درجی تورا سید خوا دا التزام کن دا خوباله که پا فرض و واجبو که یو بنده تاوی چه ولی دیو نکل ویتر دی ولی و نکلو مطبخین من دی ولی و نکلو مخام من دی ولی و نکلو فاقی به ملامتا که لکه چیغا فرض دی غی که التزام دی خوب دی مستحب کار بسوکنو ملامتا که و مستحبات باندی حدیث دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یو امام چیغا با سلام گرزو نو بس خی طرف یې خاص کړو خی طرف ته برابر زیدو او نبی علیہ السلام کله خیتاو کله غستا کله خیتاو کله غستا وعلیکم او دیو لګی نو خی طرف یې خاص کچ نه بس زما غست طرف نه دی خو زما خی طرف ته مخ را ګرځم عبد الله بن مسعود وتوی چې شیطان در سره ورسیدو ولی دا خو مستحب عملو اپلوم دی پلوم او چتا په یو طرف باندې التزام جوړ کو نو به زت نه جوړ شو دا کار دا د هر څومره مستحبات چي دي چې یو باندې عظیم درجه تورسی او دی مرتبه تورسی چې خلق په بیا ملامت کوي ناغا و پریدی ذکر آغی نبی دت جوڑ شو پدی بانده سوکن پوئی گی نو او وقت ملامت اکول سکے جی جنگو نپی کئی پاگی بس بیا من نکی دی بس بی من نکی گی ولی دی رفع یدین نکی دی آمین نوی پجہر بانده دا دی فاتحه غلف الامام نوی علکه دا خو مستحبات تی پیغمبر پخپل ویلی طول مشران ویلی دا مستحبات تی کسو کی کئی نمو کنی کئی نهم پا کولو کی سواب دے پا نکولو کی سجرم نشتا دا تا دا مستحباتو ننشیستے انا نگو رکنا ندا بیا سنت نشو دی نبی دت جوڑ شو چې تا دومره درجه ته رسول چې څوک دا نه کوي نو تور پسې خبرې کوي چې وګورو تا مونږ نه کیږي ادي پسې مونږ نه کیږي وي ما ځان خبر نه دي اراده دادا او خیال دادا چې دا مونږ په سنت عمل کو عمل کې په بدعات وبکی لګیا دي دا او تا دا پردو درجی تورسو دا مقام ساتل ډیر ګران او مشکلو دیو جنه چې څوک په دین پوئیږي او په دې مراتب باندې خبري ناغي چاته غږ نه کوي کداغي مخ کې ته کوي کنه کوي هغه ولېږي پوئیږي په دې باندې چې څه لازم شي نه دی التزام پکې نشته که التزام پکې وو بدعت نه جوړيږي خنو یا راشا په یو مستحب عمل چې ته التزام کوي او خلق په ملامت کوي ازورن او تکي چې دا ولي ځونو مداغې نه بدعت جوړيږي ها او چې یو کار داسي چې هغه سره په دین کې نه نه پیغمبر کړي نه صحابه کړي نه تابعینو بالکل شکم د دین مشرانو او سلف صالحینو هغه نه یې کړي او پاغی تا التزام کئے ناغی نسو جور شو لکہ دا دا منزن نفس کاغا فرضی او کسونتی دعا پہ ات اجتماعی سرا دا نا پیغمبر کردی دا نا صحابو نا تابعینو نا تب تابعینو دا امت چکم سلف صالحینو دا غیر دانا ثابتو دانا دا بالکل او نن پاگی بانی دمرا التزام کی گی چه تاریکین چسو کی نکی ناغی تا دیر بد گوری وروی دویاو نکرال دلتا هم دیر کارغان و مارغان راشی دلتا هم عدتی کنا دا غیر نورو در مسالون عدتی ناوی چی راشی نو زان سر گوری گی ایرامون دیر خو که خو دوائیو نکلنو نا بلوی دی خود اختر پر ازم نکی خواه یا خدای تو تبایی دادا خواه جهل دیتا وی خواه دا خلق دا دین نده خبر چه دین نده خبر دین نده بس خبر شد چلکتا پا دیو خدای تو با چلکه یو گناه و نشو پا جماعت کی گناه و نشو تا پیغمبر خلاف و نشو نو خلق خپا شو چه دا اولی و نکو گروه تا دا اولی گناه و نکو دا اولی دا پیغمبر خلاف و نکو دیدی دا پار جماعت ترازی خواه چه خام خام دا پیغمبر خلاف کی او آغا جزم ناس ده تلا ترکڑای یخی دا ناس ده دوستان خبر نده خو بس راغلی دی او ویکنسی امونتی دا گوری جی پس باندی مونتی پا نقل باندی پس پارش باندی یو تا پی میراس کی پاتی شوی دا خپل بابا جینا دا دیتا تول میراس پاتی شوی دا خواب آغا بابا جینا آغا چی درون پتکی بیوالیو از ممن با قوله بار سراو او میراب با پیڈک دا داغا بابا جینا دا تا میراس پاتی شوی دا ناغم دازه دا بیدات و دکان کلیو ادم دازه که دا بیدات و سٹور کلاو کلیو خواه آمین دا کم زی کو او خواهی کنا مسلمانا دا پندوش پیتا کالا خودمونگو شو چی مونگا سو کنلی دی چی مونگ تاوی چی آو دا پیغمبر کلیو دا صحابو کلیو یا تابعینو کلیو یا دا باوی چی دا پلانی سیب کلیو دا بابا جی سیب کلیو دا مفتی سیب کلیو وی تویی کنا تا بابا جی اگا نا تا بابا جی اگا مفتی نا تا مفتی وی او شیئی کنا دا نشتا دی باقی دمرا التزام اندی دا جسو چکن دا مطلب تینا روزی چی دا خلق جماعت تا دا گناہ دا پار رازی دا پیغمبر دا خلاف دا پار رازی خوشحال شی پا دی باندی خوا چی دا واگانی اوشی کنا اپا زورا پاکی حارن اوال شی کنا چی آمین ابی آر پسی ربنا آتنا فی الدنیا او سمعنا و اطعنا ابیا په مخلص راکاږي ویلوم یخشو تا کوم دین دی چې به عزت باندې ستاله یخشو او خوشاله شوی چې پیغمبر خلاف شو په خدای په کور کې ګناه شو ته خوشاله شوی او چې کله په سنت طریقه عمل وشي چې سلام وګرځول شي اباس خرد بیا بنا امام مقتدیان تا گوری نباوت آغی گوری سنت عملو شی ندی خپشی وی یرا من سول بول پاتی شون سول بول پاتی شون دا حال دا فرق دیر گرانو خوا مستحبات زانده شیده اگر با دا فرض و دا واجب و درجی تا نرسه پا غیب سوک ملامتا که نام انا با داغی دعوت ورکی خالا چی دازا کی کالکای کی ناس دی اچی زوک زی پلاری نو توی دل ترازا پس سنت باندی عملو کوی خوا خوا تا طول بی دا تیان دی خوا تا پوست نو کئی چی دا تا دید پارا دعوت شتا یا پا دی باندی سوک ملامت اکول شتا یا دا جی سوک پریدی ناغ باندی سو گناہ و سو جرم شتا نو رات نور سنو دی و جهل دیر غٹ جهل دیر غٹ نا پوئی دا بس علم دیدی توی چی منزدکا یو سو سورتو نا یاد کا او مخ کے ادرے گا خلق کتا پورتا کوا داوی دیر لوی علم نکا نکا او دخو سنو دا غستر دا غنا تو بخدا دینا دے خبر دے دینا دے خبر دے پا مرتبہ نہ پوئی گی دے پا درجہ نہ پوئی گی دے فرق نشی کولے دے فرض و دے واجب و دے مستحباتو او دا فرض خودیر ضروری دے فرق خودیر خلق پا دے کے مبتلا دے اللہ دے و تا ہدایتو کی اور پول دا غشے دے نو بس پول دا زان نبا دلیل نوئی دا اقل نو خبری کئی او کتا کتاب تا نرازی قرآن تا نرازی حدیث تا نرازی چلکا دین خود دین جوڑ شوید نو بہتر دین اللہ پر نزبان دے آغاو چی آغا ادوام وی دا آیات مطلب دنو یوخا چی اللہ رب العزت وی دا ازمک آسمان نسل پیدا کری چی مخ کی اسنو چو کان عرشو علی المائی حیث نو کتا عبوی او برد اللہ عرشو ناسمانو نو نظمکی وی نو انسانو نو جناتو اس نو دیسل پیدا کرو لیبلوکم ایوکم احسن و عملا دا خاص دید پارا چلے امتحان کی پتا سبان دی چلے چا عمل خیستا شو عملو نو خوکی گی وچه احسن عمل پکی ده چا ده احسن عمل اغی چه با سنت باندی ده پیغمبر وینائی ده پیغمبر عملی کاری اغا سنت او دویم و سرده ده چه پاگی باندی امیشوالی بیا توقی و سر نگه چه دودری و زیده اوکا بیا ده پری خودو نا دوام با پی که احب العمل نده پا احسن عملا که رازی که نا چ خیستا عمل د الله په نیت باندې هغه دی چې هغه معلومی پیغمبر کړی او هغه ډیر په اخلاص سره یې ایمان دوی نه ای او هغه کې همیشوالی بیا چې پریزی یې نه التزام به پې نه کوي ځکه التزام نه څه جوړیږي فرض او واجب هغې ته به نه رسی په خپله مرتبه کې به ساتي چې زما دا یقین دی چې دا نفل عبادت ته زه پیژنم نفل هو همیشه ځکه کومه چې الله رب العزت وایي چې همیشه نه کوي نو بیا خو تا زما دین سره ټوکې وکړې نفرت ته نه پیدا شو هغه څه کې هغه نفل باندې همیشواله څه کې په هغه فرض باندې څوک همیشواله نه کوي ولی چې دلته نو یو شانتی کوي چې بار لور شي اولته د خلکو هغه دغه ونی نو بیا عمل بدل کی نو دا دې سوکړي د خدای بنده دا ټول وجه داره چې دا اصل نه ضروري علم دومره حاصل که چې په خپل عبادت او خزان خبر کی دا خدای الله په دین پورې ټوک شوي چې ته دلته یو شانتی کې او الته بل شانتی کې چې دا دلته د سکول نوست دی پاغي باندې سو شک پیدا شو نستا عمل خراب شو کلس کاله دی کړو که شل کاله دی کړو اوس دی بدل کو نو دی بدلولو څه مطلب خو هغه مخکې دی نو خوښ کنه یا دی پاغي کې شک پیدا شو کنه نو ګوره اوی سوې د شیطانې لپاره وته دا خولي دي خان چې نن بس دا خو د پیغمبر سنت دي اغام دي ادام دي نو پاغې مې څه وخت عمل کوو اوس پاغې نو حکومت نو دا دین ستاده دا ستا خو خدا من تبع هواه مونږ خو چې څه کوو نمو مخک گورو نظر کو چکا آغی دا سکلی نو علبا من دا سکو او که آغی نی کلی نمو نشو کولی دن خو آغی را لگلی آغی جوڑ کلی پورا را گلی نظامات اوائی چی پا صحاباو کی دا سکو کو چی آغی او لسکا لعمل یو شانتیو کو نو بیاوی چه وری رو بدی بل سنت عمل کوم دارا تاو خیا دا چا کلی صحابو کی او خیا تابعینو کی او خیا نو چه اغیی نی کرویم دا خستا خپل دین شو نو منتاز را پا خپل دین کی خبر نکو منتاز دا اللہ پا دین کی خبر نکو چکا دا اللہ دین وطوین دا کار مکو رو را دا غلط تخوا او کنا خپل طبیعت تینو کوا خو بیات دیر کارو نکو لشی دا سی لیکن ډیر داخل ابيام زه ډیره خطرناک خبره ده چې قران بار بار په دې زور لګی په دې باندې چې ولا تفرقوا لا تكونوا كالذين تفرقوا يا خلقو په امت کې جدائی مراوله او مسلمانانو کې جدائی مراوله تفریقې مو پیدا کوي نتا عمل مستحب کو او ڈلی دی جوڑ اکڑی اختلاف دی جوڑ کو تردی پوری چی جماعت دی جدا کو دا خوڑی را غلط خبرتا ہو کتو دا ولی جدا کو جماعت خوب دا آغا چانا جدا کئی چی مشرکین و مبتدعینی ناغی کی منکی خوا نکی او جماعت دا سی چاگی که حق پرستی و موحدین دی نولی دی جدائی راوستا د مستحب عمل دا وجینا نا عمل دی مستحب کو ادا غیر دا وجینا دی حرام کارو کو گناہ کبیره دیو کو چه قرآن منع کئی چه مکاوی ور اختلاف مکاوی پیغمبر دیر کارو ننزی کلی چه زلی و چه کوم ہے اراده و چه کوم ہے دیر شوق ہوا تا دیر محبت ہو خوی نکل ولی یاری دو چه امت کی با بگڑاو پیداش نذکر نکو ما اگر میں انشاءاللہ بیا وایو چه پیغمبر دیر اعمال دادی یری نپریخی دی چکی چرزو دا کارو کما نو امت کی با دیر لوی مشاقت و محنت اگر پیداشی اختلاف ناغد وج اگر اعمال پریخی دی دادی نیری دو چه لوی جرم با پیداشی چه اگر اختلاف دخوا نو قرآن و سنت پا دی زور لگو لی چه وحدت پیدا که اتفاق پیدا که اختلاف مو پیدا که وی اختلاف حرام دی او استاد عمل مستحب دی که که یه که نی که پا دی نینی ولی نو ولی دمرا لوی جرم که ازان خبر که دی دین نو بیا عمل که و آخر دعوانه